radości. Poza tym świeci słońce. No zobacz, kasa z Mini Lotto wpada. Graj w Mini Lotto. Główne wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Joe Biden zapowiedział premierowi Izraela, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w kontruderzeniu na Iran. W sprawie irańskiego ataku na Izrael wieczorem zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Izrael otworzył przestrzeń powietrzną, złagodzono też środki bezpieczeństwa. Izraelskiej odpowiedzi na irański atak rakietowy przeciwny jest prezydent Joe Biden. Według amerykańskich mediów, które powołują się na wysokich rangą urzędników Białego Domu, takie stwierdzenie padło w nocnej rozmowie telefonicznej Joe Bidena z premierem Benjaminem Netanyahu. Amerykański przywódca miał powiedzieć, że Waszyngton nie będzie wspierać ewentualnego kontrataku. Rozmowa miała miejsce po odparciu przez amerykańskie i izraelskie siły irańskiego ataku z wykorzystaniem ponad 300 rakiet, dronów i pocisków manewrujących. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Joe Biden i jego doradcy są zaniepokojeni, że izraelska odpowiedź na atak Iranu na Izrael doprowadziłaby do regionalnej wojny o katastrofalnych konsekwencjach. Jak informują portal Axios i telewizja CNN, właśnie dlatego Biden powiedział Netanyahu, by potraktował zestrzelenie niemal wszystkich dronów, rakiet i pocisków jako zwycięstwo i nie eskalował konfliktu. Amerykański prezydent miał nie tylko zapowiedzieć, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w ewentualnym kontruderzeniu Izraela, ale również, że są mu przeciwne. W wydanym wcześniej oświadczeniu Joe Biden napisał, że Izrael zademonstrował niezwykłą zdolność do obrony przed bezprecedensowymi atakami, wysyłając jasny sygnał swoim wrogom, że nie mogą skutecznie zagrozić bezpieczeństwu Izraela. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jak ujawnia New York Times, Iran wysłał na Izrael 185 dronów, 110 rakiet ziemia-ziemia i 36 pocisków manewrujących. Udało się zestrzelić 99% z nich, poinformował rzecznik izraelskiej armii kontradmirał Daniel Hagari. Działanie irańskie spotkały się z przewagą powietrzną i technologiczną sił obrony Izraela. A razem z koalicjantami zestrzeliliśmy zdecydowaną większość pocisków skierowanych w stronę terytorium Izraela. To bardzo ważne osiągnięcie strategiczne. A wieczorem naszego czasu w sprawie irańskiego ataku ma się zebrać Rada Bezpieczeństwa ONZ. Izrael chce, by Narody Zjednoczone w rezolucji potępiły irański atak i uznały irańską gwardię rewolucyjną za organizację terrorystyczną. Ataku Iranu można było się spodziewać po zbombardowaniu jego placówki dyplomatycznej w stolicy Syrii, Damaszku. Wiele teraz zależy od odpowiedzi Izraela, mówi Joanna Modrzejewska-Leśniewska z warszawskiej SGH. Zwraca uwagę na wpis internetowy irańskiej misji przy ONZ-cie, która uznała sprawę za zakończoną. Można podejrzewać, że rzeczywiście Iranowi zależało na rewanżu i trochę pokazie siły, że nie pozwolimy sobie na traktowanie nas tak przez Izrael, że Izrael zaatakuje nasz obiekt, a my pozostaniemy bezczynni. Pytanie teraz, czy dyplomacja izraelska, kręgi wojskowe, kręgi decyzyjne Izraela uznają jakby sprawę za wyrównaną. Ambasador Iranu przy ONZ-cie napisał, że po nocnym ataku jego kraju uznaje sprawę za zamkniętą. Dodał jednak, że jeśli władze Izraela popełnią jeszcze jeden błąd, odpowiedź Teheranu będzie zdecydowanie bardziej dotkliwa. Dyplomata ostrzegł też, by sprawę nie ingerowały Stany Zjednoczone. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że Polska stałą mocą potępia ataki rozpoczęte przez Iran na Izrael. Wzywamy Iran i jego sojuszników do zachowania powściągliwości i natychmiastowego zaprzestania działań wojennych. A priorytetem jest zapewnienie stabilności i pokoju w regionie, czytamy w oświadczeniu MSZ-u. A także przewodniczący Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i Rady Europejskiej Charles Michel potępili irański atak. Izrael otworzył już swoją przestrzeń powietrzną, złagodzono także niektóre środki bezpieczeństwa. Izraelską przestrzeń powietrzną zamknięto tuż po północy. Teraz miejscowy urząd lotnictwa poinformował, że została otwarta. Działa też już lotnisko Ben Guriona pod Tel Awiwem, największy port lotniczy w kraju. W ciągu dnia mają być wznowione wszystkie loty krajowe. Wcześniej Times of Israel poinformował, że izraelska armia zniosła wymóg pozostawania w pobliżu schronów. Nadal odwołane są zajęcia szkolne. Dziś w Izraelu jest pierwszy dzień tygodnia. Wciąż obowiązuje też zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 1000 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od piłki nożnej i wczorajszych wyników PKO BP Ekstraklasy, a przy sobocie sensacja i dwa remisy. Bezbramkowo w Mielcu, Stal Widzew Łódź 0-0, Raków Częstochowa Legia Warszawa 1-1. Puszcza Niepołomice niespodziewanie pokonała Lecha Poznań 2-1. Mówi wyraźnie rozczarowany trener kolejorza Mariusz Rumak. To, co ja mam w sercu, to jest to, że zawiedliśmy. Zawiedliśmy siebie, zawiedliśmy kibiców, zawiedliśmy swoje rodziny, zawiedliśmy klub tym, co zrobiliśmy tutaj na Stadionie Krakowi. Dziś ciąg dalszy 28. kolejki. Już o 12.30 ŁKS zagra z Radomiakiem, Jagiellonia z Krakowią o 15.00. W trakcie trzeciej strony medalu Górnik zmierzy się ze Śląskiem, to o 17.30. I jeszcze dwie informacje piłkarskie. Najpierw Serie A i derby Turynu. Torino zremisowało bezbramkowo z Juventusem. Cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny, lecz w końcówce w powietrznym starciu został uderzony łokciem w twarz przez Adama Massinę. Włoskie media podają, że bramkarz reprezentacji Polski prosto ze stadionu trafił do szpitala, gdzie w trybie nagłym przeszedł operację. A teraz Turcja. Były selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos został zwolniony z posady trenera Galatasaraju Stambuł. Jastrzębski Węgiel i Warta Zawiercie zameldowały się w siatkarskich półfinałach Plus Ligi. Dziś dwa mecze, które wyłonią dwie kolejne drużyny do czołowej czwórki. O 14.30 Projekt Warszawa zagra z Lukiem Lublin, a o 17.30 Resowia z Treflem Gdańsk. Dziś poznamy też mistrza Polski w hokeju na lodzie. O 20.37 mecz finałowy, w którym GKS w Katowicach podejmie Unię Oświęcim. No i na koniec wspinaczka w wydaniu olimpijskim. Ruszył Puchar Świata we wspinaczce sportowej i na dzień dobry popis reprezentantek Polski. W Chinach triumfowała rekordzistka świata we wspinaniu na czas, Aleksandra Mirosław, która w finale pokonała Natalię Kałucką. Mirosław w ostatnim wyścigu wyrównała własny rekord świata. 6 sekund i 24 setne. Sporo chmur i będzie przelotnie padać. Miejscami burze, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, w centrum i na południu. Może im towarzyszyć grad i wiatr w porywach do 85 km na godzinę. Będzie 13 stopni nad morzem, 20 w centrum, do 25 na południu kraju. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Jest nas wiele, każda wie, idzie, działa zawsze. Renata Przemyk i Daga Dana w trójce z okazji naszych urodzin i 30. rocznicy powstania Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Do wysłuchania tego koncertu zapraszamy dziś kilka minut po 19.00. Zapis wideo będzie dostępny na stronie Trójki, naszym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Kaha uwe i koholo holo kaa, wajenne ka uwe ya la via lilo, kua ka uwe ya paupona, na uwe ne ka uwa na. Alava i hoi maka au au, huwana ka makani heli ulu ulu, me ola kapi ina me kaiona, mena kike ya la nui. kou ike kani kou ele Kua haki ka pelina a o luna i hon Ela i pono ke ka unuana He nanea mai ho i kau O ka pākou nani a ka maina A ua wale no i ka pai o pua E ia ka ua i ka pina pau E uli o i mai ka haua Haina kou vehi e ku ule He ule hou I nehi ka haua Step on the gas He oni nehi ka huila Haina kou vehi e ku ule He ule hou I nehi ka haua Oni a ka owe I ka ailea He oni nehi ka huila Dzień dobry, Franku Poranku. Ja widziałam, jak tańczyłeś na naszym zagadkowym płocie, że prawie z niego spadłeś. Dobra, już nie róbcie takiej afery. To była piosenka pod tytułem Holo Holo Putumayo Kids Hawaii Playground. W Hawaii. Gdzie na tym świecie znajdują się Hawaje? Panie Jakubie, dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie one się znajdują? Stanach Zjednoczonych to jest chyba najmniejszy z 50 Stanów Zjednoczonych w ogóle. Najmłodszy w dodatku z 50 Stanów Zjednoczonych. Jedyny stan leżący wyłącznie na wyspach. Wiesz? Położony na archipelagu Hawaje w północno-środkowej części Oceanu Spokojnego. A dlaczego my dzisiaj o Hawajach? Już za chwilę wszystko się wyjaśni. Panie Kubo, co u pana słychać? No, wszystko dobrze, w ogóle jest bardzo fajnie, tak, wspaniale. Tak? Tak. A co się kryje pod słowami bardzo dobrze, wspaniale i super? No, oprócz 10 miejsca na zawodach, kryje się tam jeszcze po prostu fajny poranek. Mhm, dodatkowo. Takie dobra herbatka. Słuchaj, ale jakich zawodach? Wołomienia. No, ale jakich? Na Wołominie. No, ale co robiłeś w tym Wołominie? Co to było na zawodach. Ale powiesz nam jakich? Na fermiarciu. A no to, myślę, że cały świat o tym wie. Kuba, coś mi się wydaje, że miałeś przynieść dzisiaj do studia coś. No, a nie na tym ukulele, to bardziej wrząkam niż gram. Ale obiecałeś, to jest takie nie? Szarpanie strun, taka kocia muzyka typowo. Szkoda, ja tu liczyłam, wiesz, na koncert. A czy ty zdajesz sobie sprawę, skąd pochodzi nazwa tego instrumentu? Ukulele? Nie, zielonego pojęcia. Słowo ukulele pochodzi z języka hawajskiego i oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle. Skacząca pchła. Według tradycji nazwano tak ten instrument. Dzięki jego popularyzatorowi, który nosi właśnie takie przezwisko. Mhm. No i te Hawaje stąd i to ukulele, które tam jest bardzo, bardzo popularne. To powiem ci jeszcze, że tradycyjnym materiałem do produkcji ukulele jest drewno. Wiesz to? Nie. A koa to jest gatunek akacji, który rośnie tylko i wyłącznie na wyspach hawajskich. Aha. No dobrze, panie Jakubie, skoro pan nie zdecydował się podzielić się z nami swoim artystycznym talentem, to ja zapraszam. Najpierw trzeba to coś mieć. No to ja poczekam, jestem bardzo cierpliwa. Ale zaproszę teraz w zamian nas wszystkich na mini koncert w wykonaniu mistrza ukulele, Jake'a Shimabukuro. Posłuchajmy. No i cóż na to, pan Jakub? Piękna. Piękny, piękna, prawda? Arcydzieło. Byś musiał, jeszcze musiałbyś zobaczyć, jak on się uśmiecha i jak kocha ten instrument i jak na scenie potrafi też dać czadu. No dobrze, ale był koncert, to teraz może będziemy mieli zagadkę? Podpowiedź numer 15. Proszę bardzo. Bohater naszej zagadki waży średnio od 200 do 500 kg. 200 kg to tyle, co motocykl miejski waży, a 500 to tyle, co mały samochód. O, serio? Serio. Bohater naszej zagadki składa się z ponad 12 tysięcy części. Coś ci przychodzi do głowy? No, oczywiście. Tak? Co takiego? A ja już mogę mówić? No, możesz mówić. No to, to mi tak trochę na trochę, jakieś... Trochę. Coś takiego... Na pewno jesteśmy w tematach muzycznych. A coś muzycznego. Możesz konkretnie? Niemal wszystkie spośród tych części są częściami ruchomymi. Jest w nim także od 220 do 230 strun. Odnajdziemy w nim wszystkie wysokości dźwięków wszystkich instrumentów orkiestry. Są tutaj tony niższe od tych najniższych, na przykład... Tak, tak. W kontrabasie. Ton najwyższy jest równy z najwyższemu dźwiękowi w skali skrzypiec. Największy bohater, największy na świecie, waży, uwaga, niemal 2 tony. 13 lat temu w Międzynarodowym Festiwalu Rzeźb Lodowych w Harbinie na festiwalu wyrzeźbiono całego bohatera naszej zagadki. Bardzo precyzyjnie, w bryle lodu. Była to ponoć wówczas najpiękniejsza i najwspanialsza i najbardziej poetycka lodowa rzeźba. Najdroższy na świecie został kupiony przez prywatnego nabywcę za ponad 3 miliony dolarów. W każdym razie ten egzemplarz wyprodukowano specjalnie na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w roku 2008. Przeciętny Chińczyk mógłby sobie kupić go pod warunkiem, że pracować będzie na niego przez 223 lata. No coś, fajnie. Coś ci świta? Tak. Co takiego? Fortepian. Proszę? Fortepian. Ratunku. Jeszcze się dobrze zastanów. Łączne napięcie jego strun wynosi od 15 do niespełna 30 ton. Co to oznacza? To znaczy, że jego rama żeliwna jest w stanie udźwignąć ciężar odpowiadający ciężarowi kolejowego, towarowego wagonu. Najdłuższy koncert, który zagrano na bohaterze naszej zagadki, trwał 103 godziny i 8 sekund. Rekord ten stał się oczywiście rekordem Guinnessa, który został ustanowiony przez muzyka i podróżnika Romualda Koperskiego. No i wiadomo, instrument był ukochanym instrumentem pewnego artysty, geniusza o inicjałach FH, czyli... Chopin. Fryderyk Chopin. Ależ ty jesteś spryciarz. Jakub stawia na... Fortepian. A pani Iryna Kwiatkowska? Instrument to wielki z 3 nogami, czarne skrzydła on ma. Gdy pianista przy nim zasiada, piękne utwory nam gra. Numer telefonu pan pamięta, panie Jakubie? Ja się tak. Zatem poproszę. 2 2 i 7 3. Bardzo proszę, dzwońcie. Thank you. Fryderyk Chopin, walc minutowy, tak, taki piękny tytuł, ale tego walca, nikt tego utworu, nikt nigdy nie zagrał w minutę. Po prostu nikomu dotychczas się to nie udało. Instrument to wielki, z trzema nogami, czarne skrzydła on ma. Gdy pianista przy nim zasiada, piękne utwory nam gra. A my witamy bardzo serdecznie pana Krzysztofa, 7-letniego z Opola. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Fortepian. Fanfary poproszę. Ojej, nadzwyczajam się. No dla Krzysia, specjalnie. Tu. Dobra, chciałam inna, ale... Może być? Krzysiu, akceptujemy? Słuchaj, a w ogóle to do czego człowiekowi potrzebna jest muzyka? Jak myślisz? Nie wiem. No, a ty... Do życia. Poczekaj, bo Krzysiu mówi o czym, tak? Powiedz raz jeszcze. Do relaksu. Do relaksu. Piękna odpowiedź. Bardzo ci za nią dziękuję. A czy ty lubisz słuchać muzyki? A lubisz tańczyć? Trochę. Moja krew. A słuchajcie, panowie, ja mam takie pytanie dziwne, ale zadam je. Czy fortepian ma duszę? Jak myślicie? Oczywiście. Krzysiu, a ty jak myślisz? Dobra, fakatam. Oczywiście, że ma. Oczywiście, a gdzie ta dusza, Krzysiu, się znajduje w tym fortepianie? Ja już siedzę cicho. W środku. Słuchaj, bardzo piękne są to odpowiedzi, bo skoro skrzypce mają duszę, to dlaczego fortepian ma duszy nie mieć, prawda? No bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy twoją rodzinę, pozdrawiamy całe Opole. Pięknego dnia. Dziękuję. A jeszcze ja. Tak? Ja mam tylko pytanie, takie dotyczące tego pianina. Fortepianu. Ja od zawsze myślałam, że fortepian ma 4 nogi. A ma 3. Tak? To jest pytanie i odpowiedź. Wiecie co? Ja jestem przekonana, że książki także mogą mieć bardzo piękną duszę. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No, ja dzisiaj przyniosłam te poczytajki czy Tadełka, porządne bardzo. Cześć, tu Kolumb. Max Czornyj napisał, a zilustrowała Aleksandra Czornyj. Pewnie zbieżność nazwisk. Nie przypadkowo. Cześć, tu Kolumb, Krzysztof Kolumb. Mówią, że ryzykowałem życiem, aby spełnić swoje marzenia. Pewnie mają rację. Mówią też, że nie ma lepszego przykładu, że wiara w siebie potrafi zdziałać cuda. To prawda. Ale cuda nie istnieją. Wystarczy sekstans, luneta oraz żelazna logika. Mamy je wszyscy. Czy odważycie się wyruszyć wraz ze mną w nieznane? No tak, to jest właśnie opowieść o tym. Cześć, tu Kolumb. Jestem przekonana, że bardzo się wam spodoba. A teraz tytuły, dlatego że już czeka nasz absolutnie wyjątkowy, zagadkowy gość. Zguba w kosmosie, Stuart Gibbs, autor bestselleru serii Szkoła Szpiegów. Serdecznie wam polecam. I tu jest taki jeszcze podtytuł, Zaginiona. To jest ze Szkoły Szpiegów? Tak, proszę pana. I jeszcze dwie książki, także absolutnie wyjątkowe, bo kiedy ten człowiek pisze, no to wtedy człowiek z kopytami wskakuje w tę jego opowieść. Marcin Szczygielski, tadam, Kwiatokosy, zilustrowała Marta Krzywicka i Szkieletnicy, również ta sama osoba zilustrowała. Serdecznie wam te pozycje, te cztery książki polecam. No dobrze, ale trochę poczytaliśmy, a teraz bierzemy się do roboty. Come my little friends, as we all sing a happy little working song. Merry little voices, clear and strong. Come and roll your sleeves up, so to speak, and pitch in. Cleaning crud up in the kitchen as we sing along. Trill a cheery tune in the tub as you scrub a stubborn mildew stain. Pluck a hairball from the shower drain to the gay refrain of a happy working song. We'll keep singing without fail, otherwise we'd spoil it. Hosing down the garbage pail and scrubbing up the toilet. Ooh, how we all enjoy letting loose with a little la-da-dum-dum-dum. while we're emptying the vacuum up. It's such fun to hum a happy working song. Ooh, a happy working song. Oh, how strange a place to be till Edward comes for me. Happy working tune to hum while you're sponging up the soapy scum. We adore each filthy tour that we determine. So friends, even though you're vermin, we're a happy working tune. Singing as we fetch the detergent box for the smelly shirts and the stinky socks. Sing along. If you cannot sing, then hum along as we're finishing our happy. Dzień dobry, a któż to dzisiaj do nas przyszedł? Czyżby nasz piegowaty pan dyrygent? Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Klauza i tak jak już Kasia powiedziała, profesjonalnie zajmuję się sztuką dyrygencką. A dlaczego piegowatą? No bo wspólnie razem zapraszamy wszystkie dzieci na piegowate koncerty, nie tylko dzieci, bo też ich rodziców. Dziadków. A ponieważ mamy na twarzach piegi, to jesteśmy piegowaci. Dokładnie tak, panie dyrygencie. To opowieść zaczyna się tak. Najpierw była Akademia Muzyczna w Warszawie, potem Konserwatorium imienia Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu, był Teatr Bolszoj w Moskwie, Teatr Wielki w Warszawie znowu i dużo, dużo więcej wspaniałych orkiestr i miejsc. A ty, Kuba, właściwie to powinieneś teraz co chwilę robić tak. O ja! No dokładnie tak. Kuba, kim jest pan dyrygent? No, ten, który pokazuje orkiestrze, jak ma grać, no. No to posłuchajmy, kim tak naprawdę jest pan dyrygent. To jest taki pan z pałką. Macha bardzo odważnie. On znaki robi na niebie i na ziemi. A po co tak macha? Żeby muzykanci nie zasnęli. No taka durna praca, ale no taka machająca, ale dyrygent jest bardziej na takich klasycznych piosenkach. A co to znaczy klasycznych? Klasyczne takie, że nudy, takie, że... Takie nie takie szybkie, a na jakichś dyskotekach to nie ma już dyrygenta. Panie dyrygencie, po pierwsze, co pan tak nudzi? Po drugie, czy pan robi znaki na niebie i na ziemi? No tak troszkę mówi się o tym, że dyrygent tak przecina powietrze. Tak to przynajmniej z boku wygląda. Ja zawsze powtarzam, o tu mogę Kubie zaprezentować właśnie. Przecinam teraz powietrze i tak brzmi dyrygent. No niestety. To jest... Taki rodzaj sztuki. My bez artystów, muzyków nie istniejemy. Także no bardzo duży ukłon w stronę wszystkich artystów, muzyków, dzięki którym nasz zawód wciąż jeszcze istnieje i ma sens. Czy pan przecina powietrze na dyskotekach? Na dyskotekach tak, ale w roli tancmistrza. Tancmistrza, tak. A co pan najbardziej lubi w swojej machającej pracy? Najbardziej lubię kontakt z artystami, muzykami, ale też taka gęsia skórka, która człowieka nachodzi, kiedy na przykład orkiestra w taki wspaniały sposób gra pianissimo, czyli bardzo cicho, albo na przykład tak jak w operze, kiedy solistka lub solista przepięknie zaśpiewa arię i co ciekawe, stojąc tam na tym podium dyrygenckim w trakcie czy to spektaklu operowego, czy w trakcie koncertu, uwierzcie mi, że potrafimy w cudzysłowie czuć na plecach, jak oddycha i reaguje publiczność. To, co mnie zawsze zachwyca, kiedy udaje nam się tak poprowadzić przebieg muzyczny utworu, że kiedy ten utwór kończy się na przykład w ciszą, że nie ma od razu takiego zerwania się oklasków, tylko rzeczywiście jest taki moment, chwila zadumy, że publiczność mm-hmm. jeszcze gdzieś tam to w sobie przeżywa. Tak, i to jest magia. Mm-hmm. Nasz pierwszy po latach piegowaty koncert pod tytułem, takim dziwnym, ale sama wymyśliłam, no cóż. Mały książę i piegowata księżniczka, opowieść słodka jak cukierniczka. Ten koncert odbył się w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego tydzień temu. Co z niego najbardziej zapamiętałeś, panie dyrygencie? Ja właściwie cały ten koncert najbardziej zapamiętałem z takich też rodzinnych względów, ale to taka malutka tajemnica. Mamy nowego melomana, to powiedzmy tak. Tak, mamy nowego młodego melomana, tak bardzo zachwyconego, który będzie na pewno regularnie przychodził na nasze koncerty. Mhm. Ale to, co jest przede wszystkim fantastyczne i też dlatego was bardzo serdecznie zachęcam do wizyty w naszym radiowym studio, to jest ta nieprawdopodobna atmosfera bliskości. Dlatego, że najmłodsi melomani, zresztą nie tylko oni, no starsi też mają do tego prawo i są zaproszeni. Korzystają z tego prawa. Mianowicie możecie być trochę bliżej orkiestry niż zazwyczaj. Nie będę zdradzał szczegółów, bo to trzeba przyjść i samemu doświadczyć, ale wręcz można by powiedzieć, że w trochę namacalny sposób można się przekonać, jak artyści, muzycy grają swoje partie na instrumentach. A po koncercie jest taki wspaniały moment, kiedy naklejamy naszym gościom piegi. Albo rysujemy, a wy również macie szansę zapoznania się bezpośrednio z artystami, muzykami, zamienienia z nimi kilku słów, obejrzenia ich instrumentów. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie zawsze i nie możemy się doczekać następnych naszych wspólnych występów. 11 maja, to powiedzmy, zapraszamy was gorąco. Ja pamiętam, jak pomyślałam sobie, że każda z osób, która tę kropkę dostanie i wyniesie z tego studia na własnym policzku, będzie zobowiązana do tego, żeby zrobić coś miłego, fajnego, szlachetnego, dobrego. Pomyślałam, nikt w to nie wejdzie. I pamiętasz, Michale, pierwszy nasz koncert, nie tylko dzieci przybiegły po te kropki, ale także rodzice, dziadkowie, wszyscy. I to bardzo piękne, że mówisz o bliskości, bo rzeczywiście taka bliskość, jaka tam jest i to, że my wszyscy jesteśmy w tej opowieści, to tak często znowu się nie zdarza. Ale tak, moi drodzy, była cała orkiestra, pełen skład, panie w pięknych sukniach, panowie we frakach, była malarka Zuzanna Gajewska, która malowała obraz i on, ten obraz, bo to jest także nasza piegowata tradycja, będzie zlicytowany na rzecz potrzebujących dzieci. Był także młodziuteńki talent, były rzecz jasna piegi i był on, mały książę. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Proszę cię, narysuj mi baranka. Co takiego? Dessine-moi un mouton. Narysuj mi baranka. Zerwałem się na równe nogi. J'ai sauté sur mes pieds comme si... Przetarłem dobrze oczy, natężyłem wzrok i zobaczyłem niezwykłego małego człowieczka, który bacznie mi się przyglądał. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Proszę cię, narysuj mi baranka. Zawsze ulega się urokowi tajemnicy. Suis-moi, là où je sais sourd, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où il niche les bouts. Suis-moi, on y est presque, suis-moi. Là où rien ne presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'père, c'est si bon quand on s'père. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Thank you. moi. Qui suis-je, sais-tu, suis-moi. Ton sosie, salut, suis-moi. Et si moi c'était toi. Suis-moi. Et si on s'allie, suis-moi. En sueur ou en suie, suis-moi. De si, de ce, si, là. S'peu, s'peu. C'est si bon quand ça s'peu. S'peu. Que qui ne peut plus, s'peu le mieux. Mieux que qui, mieux que quoi. S'pli, s'pli. C'est si bon quand on s'pli. S'pli. De rire et que la pluie. Pluie. Pleure elle aussi de joie. De joie. S'parle. C'est si bon quand on s'parle. Si. Kamil zaśpiewała nam o małym księciu, pięknie zaśpiewała, a jest z nami w studiu Michał Klauza, dyrygent Orkiestry Polskiego Radia, tym samym naszych biegowatych koncertów. Michale, jakim byłeś dzieckiem? Aha, to właśnie bardzo trudne pytanie. Jakim byłem dzieckiem? Na pewno bardzo ciekawym świata. To był jeszcze czas, kiedy właśnie przed chwilą sobie z Kubą rozmawialiśmy o telefonach. No ja będąc w jego wieku miałem taką latarkę z taką płaską baterią, i czytałem pod kołderką książki. Nie polecamy, ale chyba jesteśmy w podobnym tak. wieku. Tak, znaczy to było na zasadzie, że rodzice już kazali spać, a człowiek był tak ciekawy, co tam jest dalej na następnej stronie, że nie mógł zasnąć, dopóki się nie dowie. I to był problem poważny, prawda? A później kolejna strona, później kolejna. Patrząc na Kubę, w tym wieku również grałem na dworze w kapsle, mając zawieszony na szyi klucz, co wcale nie oznacza, że się czuję jakiś stary. Wręcz przeciwnie. Chętnie za chwilę poszedłbym i znowu w te kapsle na dworze pograł. Tylko teraz coraz trudniej o dobre kapsle. No. Dobrze, że jest ta ciekawość świata i że dalej jest ta radość życia, bo to jest ta radość. Czy pamiętasz taki moment, pewnie magiczny, w którym pokochałeś muzykę? Jako dziecko. A to dobre pytanie, bo nawet dzisiaj z Ewą rozmawialiśmy na ten temat. Żoną? Że z Ewą, z moją lepszą drugą. Pozdrawiamy Ewę. Pozdrawiamy, tak, bardzo gorąco pozdrawiamy. I taki moment mi się przypomniał, kiedy to stałem w oknie ćwicząc na skrzypcach, a moi koledzy grali w tym czasie w piłkę. To było w pierwszej klasie szkoły podstawowej. I to nie był jeszcze ten moment, kiedy bardzo kochałem muzykę, bo raczej miałem takie poczucie, że ona mi coś zabiera. Ale już pięć lat później, w szóstej, w siódmej klasie, kiedy trafiłem do wspaniałego pedagoga skrzypiec, świętej pamięci profesora Franciszka Folgera, i on potrafił we mnie tak jakoś zaszczepić tą przyjemność z tego, że człowiek gra na skrzypcach i że spod jego palców mogą się wydobywać przepiękne dźwięki i ta muzyka może inspirować też innych. No bo warto dodać, że zanim zostałem dyrygentem, to chodziłem do szkoły muzycznej przez 12 lat, ucząc się gry na skrzypcach. Także ten moment, kiedy ja zdecydowałem, że rzeczywiście będę muzykiem i że muzyka wypełni moje życie, to było gdzieś tak w szóstej, w siódmej klasie. Także moi drodzy, jeśli ktoś z was chodzi do szkoły muzycznej i jest na początku i widzi tych kolegów grających w piłkę, to uwierzcie mi, wy też zdążycie w tę piłkę pograć, ale poćwiczcie, bo nie wiecie, czy przypadkiem za kilka lat to wasze ćwiczenie w pierwszej klasie szkoły podstawowej nie będzie miało fenomenalnych efektów. Ja nie lubię piłki nożnej, a więc mi to chyba nie grozi. A co lubisz ze sportu? Wszystko, ale nie piłka. Szermierkę lubi, jest naciskiem, mistrzem. Z naciskiem. Tak. Ale to ja w tym momencie może pozdrowię mojego brata, dlatego że powiedziałeś, Michale, że był taki moment, że wydawało ci się, że muzyka dużo ci zabiera. Ja pamiętam, jak my też chodziliśmy do szkoły muzycznej, a on spryciarz nagrał sobie to, co ćwiczył, włączał magnetofon i pędził, żeby pograć w piłkę nożną, a rodzice byli spokojni, że dziecko ćwiczy. Tak czy siak, nie polecamy oczywiście, natomiast rzeczywiście jest taki niepopularny wyraz, słowo takie, wysiłek, ale uwierzcie nam na słowo, Michałowi, Klaudzie i mnie, że to jest bardzo ważne słowo w życiu i że bardzo warto nieraz się wysilić, dlatego że tylko wtedy będziemy czuli po pierwsze ogromną satysfakcję, a po drugie naprawdę coś zgłębimy. Coś poznamy. Tak. I no, nie wiem, Kasiu, czy dobrze zrobiłeś, że tę podpowiedź wrzuciłaś. Nieedukacyjna na pewno. Ale też rodzicom będą czujni. Będą czujni, tak. A tym bardziej, że technologia w dzisiejszych czasach jest taka, że można to w bardzo prosty sposób zrobić. Ale moi drodzy, to nie tylko chodzi o muzykę. Wytrwałość we wszystkim, co robimy, jest bardzo, bardzo ważna. Od samego początku. Lepiej robić coś systematycznie i po kilka minut dziennie, niż coś odkładać na jutro, na pojutrze, a potem nagle mieć bardzo mało czasu na to, żeby nadrobić to, co mogliśmy zrobić w spokojny sposób. Uwierzcie wam, mówię to też ze swojego doświadczenia. Lepiej po małymi kawałeczkami, po kilka minut dziennie, ale systematycznie. Dziękuję, że pan przypomina, bo ja mam do wypisania Mikołajka. Dziękuję, że pan przypomina, bo ja mam masę odłożonych rzeczy. A teraz, ponieważ jesteśmy w naszej zagadkowej opowieści, to ciekawa jestem bardzo, czy zgadniecie, jaki motyw muzyczny zainspirował pana kompozytora Henryka Czyża do napisania tej muzyki? Pięknie pan przecinał to powietrze, że orkiestra Polskiego Radia tak pięknie zagrała, bo to był utwór z naszego piegowatego koncertu. Czy ten motyw muzyczny był czytelny? Kuba? Był czytelny czy nie? Dla ciebie? No coś ty! Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta No nie, w sensie ta melodia mi bardzo dobrze świta, ale to jest, kompletnie nie mam pojęcia. Panie dyrygencie. Podpowiedzieć? Ja wlazł kotek na płotek i mruga. I co jest pięknego w tej suicie, że ta suita ma kilka części, każda część inspirowana jest stylem muzyki tak różnych kompozytorów. No i tak brawurowo, fenomenalnie, jak Orkiestra Polskiego Radia to wykonuje pod batutą Michała Klauzy, to ho, ho, ho. Powiem tak, że bardzo lubimy tą króciutką, pięciominutową suitę Henryka Czyża pod tytułem Wlazł kotek na płotek, ponieważ i dla małych, i większych, i bardzo dużych melomanów zawsze jest to przyjemność, widać taki uśmiech na twarzy, kiedy słyszą, jak Henryk Czyż, znakomity polski kompozytor i dyrygent, potrafił w pięć minut zawrzeć pięć różnych stylów. Styl Händla, styl Mozarta, styl uwertury Webera, marsz na orkiestrę dętą i foxtrot. Naprawdę bardzo serdecznie wam wszystkim polecam zapoznanie się z tym drobiażdżkiem, bo to jest bardzo króciutki, ale bardzo naprawdę wesoły utwór. Ale wiecie, co tam się dzieje podczas tych piegowatych koncertów? Wy tak, wykonujecie obroty, tańczycie, szalejecie, kocie grzbiety wchodzą do akcji w pewnym momencie, dlatego że to jest muzyka, no, inspirowana właśnie tym fragmentem, o którym mówiliście. I tak patrząc na was, człowiekowi rośnie serce, bo dzieci zachowują się bardzo spontanicznie, prawda? Tak. Ale rodzicom się, mam wrażenie, to udziela. Udziela się. Ja chcę wam powiedzieć, bo słuchając, jak tu wszedłem do studia, dzieci wiedzą lepiej, kto to jest dyrygent, i tam padło takie słowo, że tak klasyczna muzyka to taka nuda. Więc chcę wam powiedzieć, że jeżeli przyjdziecie na piegowaty koncert, to sami się przekonacie, że to nieprawda. Muzyka klasyczna może być bardzo śmieszna, bardzo żywiołowa, ale jednocześnie sentymentalna, ma całą paletę emocji. To da się opisać w innym słowie. Słucham. Chopin. Chopin, tak jest. A, wiesz, Michale, że kiedy dzisiaj emitowaliśmy, słuchaliśmy walca minutowego Fryderyka Chopina, to Kuba powiedział: Chopin, potęga. I to jest takie miłe, że dziesięcioletni człowiek mówi, że Chopin... 11! O, jak ty już starszawy jesteś. Że mówi, że Chopin to potęga, bo to jest potęga. Poza tym, moi drodzy, z systemu równomiernie temperowanego dur mol, cokolwiek to znaczy, wyrosła każda muzyka tego świata. I ten hip-hop, i ten rap, i ten pop, i rock, i tak naprawdę każdy gatunek rap z muzyki. Klasycznej. Wszystko wyrosło z muzyki klasycznej. Tak. Absolutnie jest. Tak. Mhm. I to warto o tym wiedzieć, a rzeczywiście ja najbardziej cieszę się wtedy, kiedy jesteśmy już po naszym kolejnym piegowatym koncercie i piszą do mnie rodzice: pani Kasiu, szok. Przychodzimy do domu, a dziecko prosi: mamo, włącz mi Chopina. I wtedy jest to takie bardzo duże zaskoczenie. W każdym razie, panie dyrygencie, ja wiem, że pan za chwilkę musi już pędzić na próbę. Dla odmiany będzie dzisiaj pan dyrygował. Wyjątkowo dzisiaj, jutro wraz z Orkiestrą Sinfonia Varsovia występujemy na Festiwalu Muzyki Filmowej i będziemy mieli zaszczyt i przyjemność zaprezentowania publiczności IO. O, IO. Muzykę do IO Pawła Mykietyna. Moi drodzy, bardzo było mi miło do was przyjść. Bardzo, Kasiu, dziękuję za zaproszenie. Dodam tylko, że drodzy słuchacze, marzenia się spełniają. Od dziecka marzyłem, żeby być gościem Zagadkowej Niedzieli. A my marzyliśmy, że nas odwiedzisz. Michał Klauza, proszę państwa. Kuba. A my teraz już się pożegnamy, dlatego że przygotowaliśmy dla was taki skrót skrótów naszego piegowatego ostatniego koncertu. Kłaniamy się pięknej niedzieli. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Jak w języku muzyki brzmi słowo róża, maestro? Jak brzmi słowo samolot w świecie muzyki, maestro? Tak się odrzutowy chyba. A jeśli mały książę, to także baranek. Jak to brzmi w świecie muzyki? Be. I to wam wyszło najlepiej. Mai rik, tu am na lavnes kes hamar i makem kem jest duże ptas uleses i mai rik si rumem kes. In my likeness, love my likeness, kupok, rik, za kuknem jest. Amanda Zuja Kierun. Amando, w jakim języku śpiewałaś? Po ormiańsku. A dlaczego akurat w tym języku? Dlatego, że moja mama pochodzi z Armenii. Kim dla ciebie jest twoja mama? Moja mama jest przede wszystkim najważniejszą osobą w moim życiu razem z moim tatą. Czy możemy mamy zobaczyć, czy mama tu z nami jest? Brawa dla mamy. A czym dla ciebie, dla 12-letniej dziewczynki, jest muzyka? Muzyka jest przede wszystkim moją pasją, lecz jest to też przyjemność i po prostu wybrałam to. A liczyłaś kiedyś, ile nagród dostałaś, tych krajowych i tych międzynarodowych? Nie. Ja policzyłam. 43. To powiedz nam jeszcze, dlaczego to jest takie ważne, żeby każdy człowiek, a zwłaszcza ci koledzy nieco młodsi, mieli w swoim życiu prawdziwą pasję? Moim zdaniem to jest ważne, żeby znaleźć to, co lubisz, żeby kontynuować to i robić to w wolnym czasie. No to zobaczymy, co Amanda robi w wolnym czasie. Brawa na zachętę, proszę. Amanda Zuja Kierun zagrała fragment Fantazji Impromptu Cismol opus 66 Fryderyka Chopina. Chodź, Amando, witamy cię w naszej piegowatej społeczności. Teraz usłyszycie, jak Henryk Czyż wyobrażał sobie Wlazł kotka jako uwerturę Webera, jako marsz orkiestry Dentej i na końcu jako taniec Foxtrot. Posłuchajcie.